Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz Yavuz Sultan Hocam Hazretleri ve Alevilik. Yavuz Sultan Selim Hazretleri 9. padişah Osmanlılar'da. Osmanoğulları İslam'a çok hizmetli Osmanoğulları. Ömürleri Allah yolunda hep cihatta geçiyor bunların. Yavuz Selim Hazretleri Fatih Sultan'da torunlu oluyor. İkinci Beyazıt'ın da oğlu kendisi. Yavuz Selim Hazretleri doğduğu yer Manisa. Orada doğdu böyle. Neden? O zaman babası İkinci Beyazıt henüz padişah değildi. Manisa'da vali idi. Osmanlılar'da devlet düzeni çok muntazamdı. Önce Osmanlılar, padişahlar çocuklarına eğitim verdi sarayda. En ünlü hocalar, Arapça, Farsça, yabancı dil, Kur'an, hadis, fıkıh ve devlet işleri hakkında bunlara özel eğitim verilirdi. Sonra bu padişah çocukları genç yaşlarında devlet yönetim alışsın diye Anadolu'ya gönderilirdi, vali olarak gönderilirdi böyle. Genelde çoğu da Manisa'ya gönderildi. Mesela Çilevi Mehmet oğlu II. Murad'ı Manisa'ya gönderdi. Fatih Hazretleri de Manisa'da. Oğlu Beyazıt o da Manisa'da idi, valiydi. İşte Yavuz Selim Hazretleri babası orada vali olduğu için Manisa'da doğdu. Adına babası Selim adını verdi buna, Selim. Yani Selim şöyle uysal, selametli, uyumlu anlamına geliyor. Bu isim verdi. O dönemde Manisa'da bir Allah dostu vardı. Muhammed Horasani denen bir velullah, Allah dostu vardı. Daha Selim daha doğmadan önce haber vermişti. Bu evden bir şey doğacak, İslam'ın çok bunun yeri olacak demişti. Selim adını verince babası, ona haber verildi. Bu mübarek zat geldi, Selim'i kucağına aldı. Söyledi bunu. Ve şöyle dedi, bu şimdi Yavuz olacak dedi, Yavuz dedi. Yavuz güçlü, kudretli, atılgan olacak anlamına geliyor. Yani pasif kalmayacak dedi. Bundan sonra adı Yavuz Selim oldu adı. Tabii zamanla padişah olunca da adı Yavuz Sultan Selim oldu adı. Sultan Selim. Osmanlı padişahlarının ünvanları farklı başladı önceleri. Osman Bey, Orhan Bey denirdi. Fakat sonra bunlar cihada başlayınca Osman Gazi, Orhan Gazi oldu bunlar. Gazi, istifari olarak gaza eden, Allah yolunda savaşan cihat anlamına geliyor. Üçüncü padişah, birinci Murat. Onun da ünvanı Hüdabendigar'dı. Hüdabendigar ünvanı. Yani güçlü hükümdar anlamına geliyordu böyle. Tabii Kosova şehit oldu. Hatta padişahların evlatlarına da sultan adımı verilirdi. Eskilerde önce sultan adı verilirdi. Sultan Süleyman, Sultan Selim gibi. Kızlarda ise önce adı, sonra sultan denirdi. Mesela Ayşe Sultan, Fatma Sultan gibi böylece. Bir de padişah annelerinde ünvanı Valide Sultan'dı o da be. Valide Sultan. Eşleri de padişahların Haseke Sultan denirdi bunlara da. İkinci Beyaz Hazretleri'nin bir Bunun adı da Beyazlı Veli'dir. Beyazlı Veli. Biraz da ehli tasavvuf, Allah dostuna buna bu ismi vermişlerdir. Beyazlı Veli diye. Yani veli evliya anlamına geliyor. Böyle bir zattı. Fatih'in oğlu olmuş oluyor. Fatih Sultan Hazretleri genç öldü. Yine bir sefere, cihada, fethiye giderken Gebze yakınlarında hastalandı, ancak öldü orada böyle. Üç oğlu vardı bunun. Biri Mustafa'ydı. O genç öldü. Konya'da valiydi. İkinci oğlu Beyazıt'tı. Manisa'ydı. Üç oğlu Cem'di. O da Kastamonu'daydı. Valiydi o da böyle. Büyük oğlu öldüğü için ikinci oğlu Beyazıt o İstanbul'a geldi. Ve orada devletin başında o geçti. Kendisi geçti. Beyazıt Hazretleri Allah dostu veliydi tabi. Keşfi açtı kendisinin. İlk işi bunun İstanbul'da cami yaptırmak oldu. Beyazıt Camii, Beyazıt Meydanı'ndaki camiyi o yaptırdı muhteremler. Cami bitince Cuma günü açılış yapacaktı, merasim yapacaktı. Tabi cumamızı kılınacak. O zaman İstanbul'da ulema alim çok böyle. Derin alim var burada. Ve soruldu padişaha, sultanım, burada cumamızı kim kılırsın, kim açılış yapsın? Bir şart koştu. Kim ömrü hayatında iki namazın sünnetini kaçırmamışsa, o kılırsın burada. İki namazın sünnetine bak, farz demiyor. Kimse bu ortaya böyle. Padişaha kaldı, o namazı cumaya kıldırdı. Yalnız Beyazıt Hazretleri'nin padişah dönemi çok şey geçti, zahmeti geçti. Bir taraftan kardeşi Cem. Tabi o da bir padişah oğlu olduğu için, Fatih'in oğlu olduğu için, onun da bir fatihlik işine var tabi. O heyecan içerisinde var. Sonra onu da seviyordu. Aralarında tabi bir, hatta savaş da oldu aralarında, bunlar aralarında. Sonunda elhamdülillah bu iş halloldu. Yani Cem dışarıda, Napoli'de ölümüyle bu mesele kapandı. Bu arada Anadolu beyler arasında da isyanlar çıktı. Diğer yandan Balkanlardan, papaların teşvikiyle Venedikler, şunlar, bunlar, Efler, Budanlar, onlar saldırdılar, Osmanlı saldırdılar. İşi çok zordu Beyazıt'ın. Şimdi Beyazıt Hazretleri böyle Anadolu'da ve Batı'da bilhassa Balkanlarla uğraşırken Doğu'da iş daha karıştı ama Doğu'da iş karıştı. Doğu'da. İran'da. Safevi ailesinden kökenine gelen adı Şah İsmail denen biri. Şah İsmail. Bu da çocukluğunda kavgacıymış çocukluğunda. Dövüşçü, kavgacıymış çocukluğunda böyle. Atılgan, saldırgan, öyle yaramaz bir şeymiş çocukluğunda. Bu Şah İsmail topladı bir yandaki kabileleri ve devlet kurdu. Adı Safevi Devleti oldu. Ondan evvel Sasaniler vardı. Peygamber zamanında orada Sasani Devleti vardı. Ondan evvel de Persler vardı İran'da. Ondan evvel de Cemşid'in kurduğu devlet vardı böyle. Ateşperest onlar. Bu Sasaniler Hazreti Ömer'in zamanında İran'ın tamamen fethiyle ortadan kaldırıldı. Sonra İslamlaştı İran elhamdülillah o zaman. İşte bu Şah İsmail denen kişi, yani saldırgan, kavgacı olan kişi, Tebriz'de, baş yer yaptı Tebriz'de, İran'da. Devletini kurdu orada. Fakat bu da neydi? Aslan dedeleri bunu ehli sünnet dedeleri böyle. Bu sonradan yoldan çıktı. Şiiliğe, yani Aleviliğe kaydı. Aleviliğe kaydı. Şii bir grup toplum, taraftar demektir Şia. Yani hastalığın taraftarlarına bu isim verilir. Alevi de hastalığa mensup anlamına geliyor. Bu anlama geliyor. Tabii sözlük olarak kötü değil. Fakat inanç yönünden ama işin sapıkı da var inanç yönünden muhteremler. Ehl-i sünnette, yani kısaca sünni deniyor bunlara, sünni deniyor. Ehl-i sünnette Allah bir Celle Celaluhu, sonra Peygamber Aleyhisselam Hazretleri dinin odak noktası peygamberimizdir. Odak noktası peygamberimizdir. Yani her şey peygamberin düsturuna doğru gider böyle. Alevilikte ise peygamber haşa dışlanıyor. Hazreti Ali onların odak noktası Alevilikte. Ne yazık ki İslam'da çok bunun zamanı şekilli İslam'da. Tabi her şeyin bir kökünü var. Nereden başladı bu olay? Hazreti Osman'ın halifeliği döneminde İslam orduları nereye gitse fetih oluyor, feth oluyor hemen. Halk İslam'a koşuyor. Yani derebeylerinden, kraldan, şundan bundan çekenler, ağır reginden bıkanlar var, bastan bıkanlar, İslam halk koşuyordu böyle. Eğer böyle olmasaydı, İslam bu kadar büyüyemezdi muhteremler. Yani bir Medine'deki halk 10-20 kişiyle dünya fethedilemezdi böyle. İslam şık bir büyüdü böyle, halk İslam'a koştu böyle. Halk huzuru burada İslam'a buldu. Bunu önleyemeyen Yahudiler, dikkat edelim aziz cemaatimiz, nerede bir sapıklık hareketi varsa, nerede bir terör varsa, nerede bir isyan varsa, mutlaka taşın altında Yahudi vardır muhtemelen. Mesela komünizm diye bir bela vardı. Karl Marx, bunun mimarı Yahudi. Alman Yahudi muhtemelenler. Lenin, Troçki, hatta komün formunda 30 tane üye vardı komünizmde, 20'si Yahudi'di bakın derler. Stalin vardı Gürcü, onun da heşi, o da Yahudi'di gene. Masonluk, Yahudi'nin yan kolu, yan kuruluşu orada böyle. Yani günümüzde de nerede bir olay oluyor, Arap barı olsun, Arap kışı olsun, adı ne olursa olsun, mutlaka bunun altında Yahudi parmağı var muhteremler. Şimdi o zaman da İslam orduları durdurulamayınca, dünya İslamlaşınca, insan İslam'a koşunca, Yahudiler bunu önlemek için ne yaptılar? Yemen'de bulunan bir Yahudi, adı Abdullah bin Sebe, denen bir Yahudi. Konuşmasını çok güzel bilen, hitabeti güzel, etkili konuşan kişi Yemen'den Medine'ye geldi. Halife Osman'ın yanına gitti. Yani Müslüman olarak kelime-i şehadet getirdi. Amacı halifeye yaklaşmak, devletin yukarısına yaklaşmak, oradan işi karıştırmak. Hazreti Osman onun feraset sahibiydi ama. Feraset sahibiydi. Hatta bir gün birkaç tane sahabe, Hasan'ın işlerinden birisi. Hazreti Osman'ı ziyarete geldiler Medine'ye başka yerden. Ve absalmak icap etti. Onun tabi leğen ortaya konuyor. İbri getiriliyor, absallar böylece. Absallar bunlar. Dedi ki Hazreti Osman, içinde dedi, göz cinası yapan olmuş dedi, içinde de. Göz cinası yapan olmuş. Yani yüzünü yıkayınca bunu anladı bu şekilde. Hazreti Osman bu abla bin Sebe'ye yüz vermeyince hatta onu Medine'den sürdü bunu. İşte Şam'a gitti, Irak'a gitti, Mısır'a gitti. Hep ne yaptı? Halifelik Ali'nin hakkı idi dedi baktı. Hakkı idi. Osman bunu gasp etti dedi böyle. Gasp etti dedi böyle. Havı kışlamaya başladı. Yani bunun kökeni buradan başlıyor böylece. Tabi Hazreti Osman'ın evini bastılar. Abdullah bin Sebe'nin adamları, çoğaldı bunlar, siyahlı kişiler. Medine bastı, aslında şehit edildi Kur'an okurken kendisini. Ve hastalığı zamanda da Muaviye ile arasında savaşta hastalığı taraftarlığı derdi, bir şey çıkardı burada böylece. Bu durmadı muhtemelen, durmadı böylece. Hastalığından sonra hastalığı ile hastalığı arasındaki savaş sonuçlanmadı böyle. Yani bir sonuç anlamadı bundan. Hasta biliyorsunuz şehit edildi. Hatta diyor ki bu Alevilerin bir kolu. Tabi bunlar da fırka fırka böyle böyle bunlar da böyle. Diyor ki bir kolu, Alevilerin bir kolu İbn-i Mülcem. Ali'yi öldürmedi diyorlar. Hariciydi o İbn-i Mülcem, öldürmüştü. Şehit etmiş hasta Ali'yi. Diyor ki bu Alevilerin bir kolu inancına göre İbn-i Mülcem Ali'yi öldürmedi. Şeytan Ali şekline girmişti. O Ali diye onu öldürür diyorlar. Şeytan öldürür diyorlar böyle. Halbuki yani şeytan kılıç öldürülemez. Onlar gazdan yaratılır. Gazdan yaratılır onlar böyle. Islan yaratılır onlar böyle. Yani cin, şeytana at silahı, vur kılıcı, sapla bıçağı. Olmaz onlara böyle. Havaya sapla gibi saplasın böyle onlara böyle. Onlara göre hastalığı öldürülmedi. Ne yaptı? Göğe çıkmış. Bulut arasına girmiş. Bulutta geziyormuş böylece. Hatta onlara göre gök gürleyince hastalığın sesi bu. Şimşek onun kamçısının etkisi. Gök gürleyince onlar bağırırlar. Ey mümin sana selam olsun derler. Yani böyle bir saçmalık mı der böyle. Hastalığından şehit olduktan sonra bu da hastalığın yerine halife oldu. Yine Has-ı Muaviye radıyallahu anh bir tarafta, Has-ı Hasan bir tarafta böyle, Küfe, Irak'ta yani. Has-ı Hasan 41 kişilik bir kuvvetle Has-ı Muaviye'ye giderken baktı ki boşuna kan dökülüyor. Boşuna kan dökülüyor. Habib-i Has-ı Muaviye'ye halifelik hakkını ona devretti. Has-ı Muaviye'ye devretti ona. Hasta Muaviye ondan sonra gerçek halife oldu böylece. Hasta Medine'ye çekildi. İş bitti. Kapandı iş böylece böyle. İş kapandı artık. O günü bitti artık böylece. Ama Küfeliler yani hastalı taraftarlığı devletten, Alevi devletten işte halifenin hakkı idi devletten. Zavallı oğlu Hasan Hüseyin'i kandırırlar muhteremler. Mekke mükerremdeydi Hasan Hüseyin. Mektup gönderirler, heyet gönderirler, ille Küfe'ye gel, halife ol. Arkanı izlediler kendisine. Ama Hazreti Hüseyin Küfe'ye doğru gelirken Kerbela'da şey edildi. Kimler? Onlar ettiler genel kendisine böylece. Bir de bir fırkası var yine Alevilerin muhteremler. Haşa en kötüsü bu. Haşa Allah Ali'nin bedeni hulleti diyorlar. Girdi diyorlar haşa böyle. Yani onun gibi görüntü diyorlar böylece. Bu da oradan küfür kafir tabuluyor bunlar. Nezihü Teala böyle. Bir de imamlara inananlar imamlara. Çünkü İran aynı şekilde böylece. Yani Şah İsmail'in savunduğu da buydu böyle. 12 imam. Bunlara göre de nedir? İmanın şartından biri de imama inanmak. 12 imama. Hazreti Ali, Hazreti Hasan, Hüseyin böyle, Zeynel Abidin, Muhammed Bakır, Cafer Sadık, 12 kişi bunlar böyle. Torunlar Hazreti Ali'nin bunlara böyle. Buna inanmak imanın şartı ya böyle böyle. Doğu'da Tebriz yani bu Şah İsmail denen kişi. Tabi kişi Tebriz'i başkent edindi. Orada devlet kurdu. Kendi katı Şii Alevi idi. İnatçı, hırşın. Yayılmacı bir politik izledi. İran'ı tam işgal etti İran'ı. Azerbaycan. Orada çok şimdi. O zaman da muhtemelen. Hep orada Sünni'dir orada, Ehl-i Sünnet oralar hep. İran'da Ehl-i Sünnet'ti. Bağdat, Küf, Basra oraları hep o zamandan Şiileşti böyle. Özbekistan'da orada işgal etti. İşgal ettiği yerlerde ne kadar Ehl-i Sünnet üleması varsa hiç sorgusuz, sualsiz, muhakemesiz hepsi öldürüldü bunlar. Hepsi öldürüldü böylece. Halk enselerine kız dayanıp da böyle Alevi yapıldı halk böylece. Tabi buna yetinmedi. Yayılmacı politik istiyor. Saldırgan, hırçın, hareketli kişi Anadolu yöneldi, doğuya yöneldi. Erciş, Ahlat, Bitlis, Elbistan, Diyarbakır işgal etti buralarına böylece. Doğu Anadolu işgal etti. Ve oradaki yine ulemalı hepsini aslı kesti. Halkı yine kılıç zoru ile Alevi yaptı bunları da böyle. Yani Alevilik oradan girdi. Anadolu'ya girdi buradan böylece. Bir de bunun dışında özel bir eğitim yetiştirdiği ajanları vardı. Özel eğitimle. Derviş kıyafetinde başlarına da kırmızı başlık takardı başlarına takardı bunlar. Anadolu'ya bunları gönderdi. Etkili konuşuyorlar. Derviş şeklinde bunlar. Allah zikreder güya bu şekilde yapıyorlar. İsyanlar başladı. Hatta Konya'da Kütahya'da isyanlar başladı. Anadolu'da böyle. Her taraf ayaklandı böyle. Şah İsmail taraftarlığı. Yani Şah İsmail Mehdi diye iddia etti kalkışlar böyle. Ve bunlar Şah İsmail adamlarının başında kırmızı başlık olduğu için bunlara halk dediler, Kızılbaş dediler de böyle. Kızılbaş. Oradan geliyor bu da. Durum böyle olunca tabi Yavuz Selim'e ikinci Beyazıt'a o zaman padişah İstanbul'da ona mektuplara geliyor, heyetlere geliyorlar. Ya Beyazıt, İslam'ın tek hamisi sensin koruyucu diyorlar be, yeryüzünde. Yani İslam sahipsiz çıktı, kaldı. Kur'an sahipsiz kaldı. Ehl-i Sünnet sahipsiz kaldı. Buna yardım istiyorlar. O da yardıma gidemiyor ama. Bunu gözü alamadı. Çünkü Batı'da papalığın kışkırttığı Hristiyanlar var. Onlar eğer ayrılsa İstanbul'dan doğuya gitse İstanbul feth olacak, Anadolu'ya gidecek. Anadolu'ya karışacak. Bunu göze alamadı. Şimdi gelelim Yavuz Selim'e. Bu ne yaptı muhtemelen peki şimdi? O zaman Trabzon'da vali kendisi, Yavuz Selim. Trabzon'da vali. Zaten bütün İslam bilgileri öğrendi. Matematik, fizik, kimya bunları yabancı değil. Coğrafya, askeri bilgileri çok güzel bildi. Orada kendini yetiştirdi bu. Ata binme, kılıç kullanma, ok atma, bütün bunları sürekli uğraştı bunlarla. Kendini yetiştirdi. Trabzon'a saldıran Gürcistan'daki Hristiyanları ona özel sefer yaptı. Kars'ı, Ardahan'ı, Bitlis'i, Erzurum'u o fethetti. Valiyken. Fethetti bunları. Tabii bu görüyor şu an durumu. Durumu görüyor. Şah İsmail Anadolu'ya doğru yürüyor böyle. Adamlar ortada karışıyorlar. İsyanlar oluyor. Anadolu'ya gitti mi, İslam alemi gitti. Yani dünya Alevi olacak böyle. Elbisinden kalkacak ortadan. Gerçek din kalkacak ortadan. İçi yanıyor. Fakat valilik yetkisi ile valilik ordusu bu işi başaramayacağını bildi tabi böyle. Sonunda ne yaptı? Baktı ki babası da biraz pasif kaldı, onun görüşüne göre kaldı. Yanına askerini aldı. İstanbul'a geldi muhtemelen. İstanbul'a geldi, baskın şekli İstanbul'a geldi. Kendi tek başına babasına gitti. Babasına selam verdi. El bağladı, boynu büktü, durdu. Karşısında. Yani babacığım, bu iş bana devret anlamında. Tabii babası, tabii saygısı var ona, bana bir şey yapmıyor. Babasından karşılığında, selamdan sonra el bağladı, boynu büktü, durdu bu şekilde böylece. Babası Anladı bunu tabii, amacını niyet anladı. Peki yavrum dedi. Bu saltanat sana da mübarek olsun. Hayırlı olsun. Ona dua etti. Nasihatte bulundu. Ve tahttan indi. Ona paylaştığı devletti muhteremler. Şimdi Yavuz'un nasıl Fatih'in tek amacı İstanbul'u fethetmekti. Bunlar aslında ezelde kaderle bağlantılı bunlar. Yani her dönemin adamı kim ne zaman dünyaya gelecek, ne iş yapacaksa ezelle bunlar bağlantılı, kadere bağlantılı bunlar da böyle. Yani Fatih'in İstanbul'u fethetmesi, hatta Fatih'in babası İkinci Murat Hazretleri. İkinci Murat Hazretleri amacı İstanbul'u fethetmek. Neden? O zaman o dönemde İstanbul bugünkü İsrail devleti gibiydi. Her fitnenin başı her entrika oradan çıkardı. Bizans'tan çıkardı böyle. Ve bir de Peygamberimizin müjdesine ne güzel emir ünvanına ermek için de İstanbul'u fethetmeyi kafasına koydu. Koydu ama o dönemin padişahları, sultanları zamanın kutbuna danışmadan bir iş yapmazlar muhteremler. Şimdi dünyada ne olacaksa bunu kutup bilir bunlara, zaman kutup bilir bunlara böylece. Hatta mesela büyük bir deprem olacak bir yerde. Bir yerde büyük bir şey oluyor olacak. Bunlar hepsi kutup bilir bunlara böylece. Onlara bu bilgi verilir. Yanına küçük Mehmet'ini, yani Fatih, aldı İkinci Murat Ankara'ya Hacı Bahram Veli. O dönemin kutbu o. Açıkça yani kutup kendisi böyle. Ona geldi. Ziyaretine geldi. İzin istedi ondan böyle. Dedi Sultanım dedi Hacı Bahram Veli'ye, bedeniz dedi İstanbul'u fethetmek için gaza etmek istiyorum. Bu işe başlamak istiyorum. Ne buyurursunuz? Sordu. Tabi zamanın kutbu vakti gelmediğini biliyor. İstanbul fetholunacak. Elbette İstanbul fetholunacak. Hadis-i Şerif hakkında. Ama bir de zamanlama meselesi var böyle. Sadı sahnesi belirli kaderde. Kim yapacağı belli. Askerler belli kaderde. İzin istedi. Hacı Bahram önüne baktı, hafif bir tebessüm etti. Sultanım, bu sana, bana nasip değil dedi böyle. Çünkü zaman kutbundan hisse alıyor bunda. Bu sana, bana nasip değil dedi. Bu senin Mehmet'inle akşettirin dedi bana. Nasıl olacak böyle buyurdu. Bunun üzerine üzüldü çok. Sultan Hazretleri çok üzüldü. İstanbul'a döndü. Ama uyuyamıyor geceleri böyle. Sıkılıyor böyle. İçi yanıyor İstanbul fetholsun derken böyle. Vakti yaklaştığı için onu o sevgi, muhabbet verildi gönlüne. Yanıyor işi böyle. Ama Hacı Bahram Veli zamanın kutbu. Sana nasip değil bu. Bu Mehmet'e dedi böyle. Oğluna. Düşünün taşındı. Aklına bir kolaylık geldi bunun. Bir yol geldi aklına böyle. Onun görüşüne göre ama. Kaderle örtük mü tabii ama. Ne aklına geldi? Madem ki de benim oğlum Mehmet bunu dedi, fethedecek, bunu kolay var dedi kendi kendine. Ben de saltanatı çekileyim, paşa dedi oğlum Mehmet'i devredeyim, İstanbul'u fethetsin, ben de bunu gözüme göremişim o sabahı. Çok güzel bir şey tabii böyle. Çekildi padişahlıktan. Oğlu 14 yaşında Fatih Hazretleri. Şimdi duyunca bunu Avrupa'daki Hristiyan grubu, papalığın teşvik ettiği grup, çocuğun tahta geçtiğini saldırı bu sefer Trakya'dan. Türkiye Osmanlı saldırınca geldiler paşalar, vezirler, bunu yalvardılar, tekrar yine tahta geçtiğine böyle. Vakti gelmemiş daha böyle. Sonra ecelini öldüğü zamanlar, Fatih o zaman Manisa'da valiydi. 19 yaşındaydı böyle. 19 yaşındaydı. Manisa valiydi. Babası ölünce artık vakit gelmişti hatta. İstanbul'a geldi tabii. İki sene hazır yaptı böyle. 21 yaşında elhamdülillah fethetti böyle şey. Bunun gibi bu Alevi'nin önlenmesi de ki Anadolu gittiği gibi zaten Bağdat, Irak'ta gitmiş o zamanlar ne kaldı? Bir Mekke Medine kalmış, Mısır kalmıştı. Yavuz Selim de böyle onu bunu yaratmış. Bunun için daha doğmadan oradaki Evlullah Horasani Hazretleri o haber verdi bana böyle. Yavuz hocam doğmadan daha böyle. Yavuz tahta oturunca önce ne yaptı muhteremler? Anadolu isyanların elebaşıları hepsini yakalattı bunları böyle. Kimi hapsetti, kimini idam etti çok azgınlarını, şeylerini. Bunları önce ortaya atıştı bu şekilde. Sonra Batı ile Hristiyanlar anlaşma yaptı onlarla. Yaptı. Batı ve Anadolu'yu güvence altına aldıktan sonra hazırla başladı. Yol uzun. Çaldıran'da savaş olacak. Çaldıran Van'ın tabi ilçesi bugün biliyorsunuz efendiler. Ova. Van'ın da kuzeyinde. İstanbul'a 2500 kilometre. 2500 kilometre İstanbul'da. O günün koşullarında at üzerinde gidecek oraya. Dağ var, tepe var, ova var, dereler açılacak, ormanlar geçirecek, çalışımdan geçirecek. Yolda aç kalmak da var, hepsi var tabii böyle. Soğuk var, sıcak var, hepsi var bu şekilde. 2500 kilometre gidilecek. Hatta Yeniçeriler biraz korktu bile bu yola, yani alışmamışlar uzun yollara bu şekilde, zor geldi onlara da. Elhamdülillah Yavuz'un dehası, sevki idaresi, disipliniyle Üsküdar'dan yola çıkıldı. Üsküdar'dan. Dualarla, tekbirlerle, ne kadar İstanbul'da evlullah, ulema varsa hep bunlara geldiler. Hep bunların dualarıyla, tekbirleriyle Üsküdar'dan ordu çıktı. Yeniş Yuvası'nda da birleştiler diğer vilayetten gelen ordularla beraber. Bursa Yenişehir'de orada birleştiler. Yolda tabii uykusuzluk oldu, aşık oldu, yorgunluk oldu. At üzerinde bu. Yani klima araba değil mi? O değil böylece. Yorgunluk oldu. Hatta baya baş kaldıranlar bile oldu böyle, komutana bile oldu artık olmaz derken. Yine bir de Anadolu askerinin içerisinde bir de Şah İsmail'e de karşı sevgili olanlar vardı böyle. Yani sanki Mehdi, onunla savaşılmaz diye. Bir psikolojik korku da vardı işte başlarında, bazılarında vardı. Yani zorlu bir ordu. Ancak Yavuz gibi biri bunu orduyu dağıtmadan sevk edebilir oraya kadar. Yavuz gibi biri böyle. Bazen sert davrandı, bazen nasihat etti, duruklar verdi. Şöyle oldu, böyle oldu. Ve iki aydan fazla sürdü yolculuk. Fazla sürdü. Çaldıran'a gelindi. Etrafı tepe dağı böyle. Ortası onun şeydi, bir akar dere var orada. O Çaldıran'a gelindi. Şah İsmail daha oraya gelmişti. Ordunu kurmuştu. Onlar tabi dinledik onlar, rahat, istirahatlı, karnları tok, bedenleri yorgun değil, atları yorgun değil, at da önemli savaşta, atları yorgun değil. O gün hemen savaş başladı aklına bak. Yani Şah İsmail hemen buradan saldırdı, buna yorgun diye saldırdı. Yavuz Selim Hazretleri orduya şöyle bir düzen verdi. Üç kola ayırdı orduyu. Biri merkez. Kendi merkezi, orta merkezi olacak. Bir sağ cana, yani sağ kol, başka bir komutan. Sol cana, sol tarafta bir komutan. Bu şekilde savaş nizamı alındı. Yavuz şöyle emir verdi sağ ve soldaki komutanlara. Dedi ki, Şah İsmail'in de amacı merkeze olur. Yani beni öldürmek için de merkeze saldırırlar bunlar. Bunlar da merkeze saldırınca siz de geri çekilin yavaş böyle. Yani yana çekilin böyle. Yanlara çekilin. Biz de geri çekiliriz böyle. İstanbul'a gelirken de top da getirmişti bu. Derisini toplarına getirmiş İstanbul'dan. Dedi ki bu şimdi bunlar dedi yani bir artık geri çekiliyoruz. Size de yana çekilirsiniz. Arası uyunuz ve görünmeyiz bu şekilde. Artık bunlar savaşı kazandık zannederler. Biraz gevşerler. Top menziline geldikleri anda dedi böyle. Top ateşlenecek. Onlar da biz saldıracağız. Siz saldırsın bunlara bu şekilde böyle. Öyle yapıldı muhteremler. Şah İsmail'in askerleri onun emriyle tabii merkeze, yani padişahın bulunduğu yere, başkanın bulunduğu yere hüküm edildi. Bunlar da savaş taktiği olarak sanki geri çekilme, zoraki kaçıyormuş gibi böyle dağılmadan, birisini bozmadan yavaşça geri çekilme. Sağ sol komutanlar da askerini geri çekiyorlar, yanar çekiyorlar bunlar, uzakta çekiyorlar. Derken Şah İsmail'in ordusu askerleri topların menziline, atış menziline girdi anda ateş edildi toplar. Şimdi hiç görmemişler bunlar, topla görmemişler bunlar. Birdenbire top atışı başlayınca eyvah şeytan ne bunlar dediler, korktular bunlar. Bir panik kapıldı bunlar. Panik kapılınca hem merkezdeki askerler bunlar hücuma geçtiler. İki tarafta ordu bunları hem kuşattı hem bunları. Çemre aldı hem bunları böyle. Hem onlar şemir aldılar böylece. Bir günde 12 saatte savaş neticesinde bir 12 saatte. O dönemde böyle iki güçlü ordu savaşırken çok uzun sürerdi. Ayları geçerdi böyle. Bir gün savaş olur artık ölenler, kalanlar akşam karanlıkta ayrılır. Yine sabah savaş başlar. Ayları savaş sürerdi böylece. Bu savaş ise elhamdülillah Yavuz Selim Hazretleri'nin bu güzel savaş taktiği ile askerler de herhalde burada güzel yorgunum demediler. Yani bunlar savaştı bunu Allah razı olsun. Hepsine razı olsun. Bir gün 12 saatte akşam da olmadan daha sonuç oldu. Ne yaptı Şah İsmail muhteremler? Kolundan bir yara almıştı. At üzerinde. Orada sarayı vardı kendisi. Çadır kurulmuştu. Büyük çadır kurulmuştu. Lüks çadır kurulmuştu. İşin tahtı, tacı, altınları, değerli eşyaları doldu şeyinde çadırında. Bir de bunun bir hanımı vardı. Taş Hatun diye. Onu çok severdi onu. Bahar başkanımı onu çok severdi. Onu severdi. O da yanındaydı. Fakat bir anda öyle orada bozuldu ki, ordusu bozuldu ki orada paniğe kapıldı. Ölenler yerlere kaldı. Kan içerisinde Şah İsmail'de hiç böyle çadırına uğramadan hanımını bile aklına gelmeden o da firarete kaçtı. Önce Tebriz'e kaçtı. Tutunamadı orada. İleriye gitti. Sonra içkiye verdi kendisini. Kendini sefil hayata verdi kendisini. Kısa zamanda öldü, geberdi, gitti kendisi muhteremler. Elhamdülillah bu şekilde Alevilerin önü alındı. Alındı. Anadolu olarak, Ortadoğu olarak alındı elhamdülillah önü. Orada Yavuz Hazretleri Tebriz'e girdi. İran o zaman baş yeri Tebriz. Tebriz'e girdi. Aşağı yukarı bir hafta hatta 8-10 gün kadar kaldı orada böyle. Ve ilk olarak orada cuma namazında 4 harfin adı okundu. 4 harfin adı okundu böyle şey. Daha önce hastalığı okunurdu. Onun adına okunurdu şöyle hutbeler. Elhamda tekrarısı yani sünni, el-i sünnet olarak olduruları da. Yavuz'un bir de Mısır'a gidişi var muhteremler. Orada Memlük sultanları vardı, Memlük. Onlar Türk aslında, orada sultanlar aslında Türk'tü böyle. Onunla da Şah İsmail'le ittifak halindeydiler bunlar da böyle. Yavuz bir de oraya gitti. Fakat o sıra bir keramet şeklinde oldu o savaş. Keramet şeklinde oldu savaş böyle. Çünkü Sina Çölü'nün geçilmesi gerekiyor, Sina Çölü. Yani Memlük sultanları derler ki İstanbul'a gelen atlı bir ordu Sina Çölü'nü aşamadılar be çöl. Ancak deve çöle dayanabilir. Çölün sıcağına, çölün fırtınasına, susuz ancak deve dayanabilir. Yani atlar dayanamaz, çatlar dediler bunlar. Asker bunu dayanamaz dediler. Fakat çok kısa bir zamanda Yavuz Hazretleri o Sina Çölü'nü aştı muhteremler. Şey bir olay da oldu. O çöle giderken, at üzerine giderken birdenbire Yavuz attan indi. Giderken, çölde normal giderken Yavuz attan aşağı indi, yayın gitmeye başladı. Tabi bunu gören paşa vezirleri, ona indiler, yayın gidiyorlar. Tabi çölde yürünmüyor, yol yok. Ayakları batıyor, ayakları yanıyor. Çok zor yürünüyor. Ama Yavuz yürüyünce onlar yürüyorlar. Sonra bazı deneyimli yaşlı vezirler, sultanım, ata binseniz dedi böyle bak, çok zaman çekiyorsun bu şekilde. Cevap vermedi. Biraz tekrar rica ettiler, üstüne şöyle dedi, nasıl ata bineyim? Bak Resulullah'ın da yürüyor dedi, yayın yürüyor, Resulullah'ın benim anda. Peygamberimiz önde yürüyor, bak bunlara yol gösteren muhteremler, Yavuz da bunu görüyor muhteremler. Bunu görüyor böylece. Yine o yolculukta bir ara bir su birikintisi varmış bir yerde orada. Yavuz tabi at üzerinde, yanında hocası da Zembilli Ali Efendi vardı. Zembilli Ali Efendi derler, Zembilli Ali Efendi. Çok büyük aile, fetva sahibi. Neden buna böyle Zembilli diyorlar? Buna çok fetva sorma gelen olurdu. İlk katlı evi varmış, çok eve fetva sormaya gelen olurmuş böylece. Bu da ne yapıyor? Evi alamıyor bunları. Küçük bir zem yapmış, yaptırmış, bir bağlamış. Camdan aşağı indiriyor, sarkı diyor zembili böyle. Gelen yazıyor sorusunu, zemine koyuyor böyle. Oradaki bir görevli zemini çekiyor. Ali Efendi'ye veriyor, fetvasını yazıyor, zemini veriyor bu şekilde böyle. Adı buradan öyle kalmış. Zembilli Ali Efendi'ye adı kalmış bu şekilde. Ama kendisi Allah dostu bu, büyük alim kendisi de. Bu da Fatih'in yanında. Giderken bir ara Zembilli Ali Efendi'nin atı bir su birikintisi varmış, hafif çamur varmış. Oraya birdenbire basıyor at. At tabii basıyor böyle. Peki ne oldu? Tabii çamur sıçradı. Yavuz'un kaftanına. Sıçradı böyle. Ali Efendi korktu şimdi. Yavuz Selim. Yani Yavuz böyle, Bahadır. Şecaatle böyle kişi. Üzerine bir çam sıçınca, Ali Efendi korktu hemen çıkardı çevirmeye değil, sıçacak oldu. Dedi Yavuz, hocam bırak silme, bırak silme, hocam bırak silme. Yarın mahşer gününde Allah bana sorursa, ne yaptın benim için derse, hiç olmazsa bunu gösteririm. Rabbim bak, senin ulemanın çamurun atın saçı, çamurun atın saçı derim böyle. Bunu gösteririm böyle bu yolda. Yavuz Selim o kaptan yıkatmadı hiç. Onu saklattı. Vasiyetti, ölürken vasiyetti böylece. Bunu da benim tabutuma koyundum bunu böyle. Mezara koyundum bunu böyle. Üzerine koyun bunu böyle böyle. Yani onun için tabii üzerine duruyor kaftan muhtemelen böyle. Üzerine duruyor kaftan böylece. Ve Yavuz Selim Hazretleri Mısır'a girdiği gün orada bulunan Mısır ulemasından biri kitap yazmış. Kitap benim elime geçti. Elime geçti. O kitapta o durumu o Mısır ulema alimin yani kaleminden okuyarak size naklediyorum şu anda. Mısır'daki en büyük camide her cuma namazını bir mezhebin imamı kıldırırmış. Mesela bu cuma Hanefi, haftaya Maliki, haftaya Şafii. Hanbeli yok, üç mezhep varmış da. Dönüşümlü her cuma biri kıldırırmış. Şimdi diyor ki o ulema yazdığı kitabında, Yavuz Selim Hazretleri diyor, cumaya geleceği duyuruldu. Zaten savaş olmadı fazla. Teslim edildi kendisi sonra Mısır'da böyle. Savaşlamadı fazla. Şimdi Yavuz Selim cumaya gece deyince, o gün sıra diyor, Şafii imamındı sıra, ondu böyle diye. Yalnız onun sesi diyor, kısıktı, ince sesi vardı, gür sesi yoktu diyor böyle. Hanefi ulemanın sesi gürdü çok. Dedi ki diyor alimler bana karar verler diyor. Sen bugün hakkına buna ver de hutbeyi bu okusun. Yavuz gibi biri ver cuma namazında. İşte gür sesli onu ister bu dediler böyle diyor. Tabii o gür sesli Hanefi ulemanı hutbeyi okuyor. Yavuz'un hatına fetherek bu şekilde. Ve şöyle diyor hutbesinde. Hakimül Haremeyn. Hakimül Harem Yavuz hakkında. Hakimül Haremeyn. Harem, Mekke'deki meşhurun adı, Medine'de adı böyle. Haremeyn teşti iki olmuş oluyor böyle. Haremeyn deyince hem Mekke hem Medine harem meşhurları yani böyle. Harem-i Şerif'te derleri. Onların hakimi yani böyle. Şimdi Mısır fetholduğu gibi oraların buna tabi olmuş oluyor Yavuz'a. Böyle diyor hutbesinde. Hakimül Haremeyn rahmet ediyor yani Yavuz'u. Yavuz fırlıyor ayağı muhtemelen. La tekul hakimül haremeyn kul hadim haremeyn diye bağırıyor böyle. Çınca muhtemelen. La tekul hakimül haremeyn kul hadim haremeyn diyor böyle. Hakime deme, hadimül de diyor. Yani hizmetçisiyim diyor. Hakime değilim ona böyle. Yani hadimül hizmetçi anlamına geliyor. Haremeyn hizmetçisi. Hakime değilim bu şekilde böylece. Sonra halifelik de oradan Yavuz'a geçti muhteremler. Oradaki halife halifelik hakkını Yavuz'a kendisine devretti. Halifelik hakkını. Ve ne kadar emanetler, kusur emanetler de Mısır'daydı. Yavuz'a teslim edildi. İstanbul'a getirildi. Top sayında şimdi şu anda böyle. Kusur emanetler de orada böylece. Şimdi İran'daki Aleviler muhteremler tabii günümüzde onlar bunu görmeye çalışıyorlar. Çalışıyorlar böylece. Onun inancına göre imanın şartına biri de hastalığın imam olduğunu inanmak. Halife olduğunu inanmak. İmanın şartı. Yani hak onun hakkıydı ama. Onlara göre böyle. Hazreti Bekir, Hazreti Ömer, Osman o bakımdan gasp ettiler. Yani üç halifeye sövmek, hakaret etmek. Hatta İran'da muhteremler abirin böyle köpeklere Ömer için takarlar böyle. Osman için takarlar böyle şey. Köpeklere takarlar böyle. Ömer, Osman diye istakarlar köpeklere. Böyle şey. Hakaret için böyle şey. Şimdi onlara göre imanın şartı bu. Yani üç harfi inanan kişi onlara göre mümin sayılmıyor. Yine onlara göre kabir sualinde Rabbin kim? Dinin peygamberi kim? İmamı kim? İmamı Ali derse o adamdan kurtuldu. Ebu Bekir Ömer derse yandı. Onlara göre. Mahşerde, sıratta bunu bilemezse cehennem düşüyor. Kurtulamıyor onlara göre. Medine Münevver'deyken Hazır cemaatimiz bir olay başlarına geçti de onu atayım inşallah. Bu dünya göründüğü gibi değil. Bunun bir arka yüzü var. Mağabira deniyor bunun. Arkası var böyle. Dünyanın böyle. Yani maneviyatı var böyle. Yönlendiren var bu şekilde böyle, dünyada da. Hac dönüşüydü. Hacda az kaldılar. Medine Münevver'deyim bir gün. Ravza-i Mutahhare'de. Tenha tabi. Orada bir şey yaslanmıştım böyle. Duruyorum o şekilde. Peygamberimizin Aleyhisselam Hazretleri'nin mübarek kabirlerinden ses geldi bana. Bir şey kimse görmüyorum böyle. Yani Peygamberimizin sesi imiş Aleyhisselam Hazretleri'nin böyle kabrinden. Razdayım ama ses geldi. Kalk! Çabuk Osman'ın kabrine git. Emir verdim anlatanına. Kalk çabuk Osman'ın kabrine git. Hemen kalktım tabii. Cennet'in bakıya gittim. Osman'ın kabrine gittim, baktım. İranlılar, Aleviler muhtemelen böyle. Ellerini yapıyor böyle. Yani Osman'ı sürüyorlar, lanet ediyorlar böyle şey. Kızaray böyle. Ellerini sallıyor, aynı bir şey böyle. Ellerini böyle sallıyorlar. Hepsi böyle. Ellerini sallıyorlar böyle. Serser böyle. Onu lanetlemeye, onu şey yapıyorlar. Fars dinlenip, anlamı tabi hepsini böyle. Ama hakaret ettiğini belli bu şekilde, kızarak bu şekilde böyle. Tabii ben gittim, oturuyorum kenara şöyle, başta oturuyorum oraya. Sonra çok kalmadı bunlar. Oturmadı, bir şey, okudum falan bir şey orada böylece. Şimdi bundan şu hisseyi çıkarıyor muhteremler. Peygamberimiz bundan, bakınız, çok incindi peygamber muhteremler. Hazreti Osman sıkıldı onu demek ki onda böyle, sıkıldı. Hazreti Osman. Zinnureyn. İki nur sahibi, iki tane peygamberin kızını aldı muhtemelen. Hazreti Ömer, Hazreti Ebu Bekir. Alevilere göre onlar haç dinin için kafir olduğunda onlara göre muhtemelen. Onlara geldi. Ya düşünün ki aziz cemaatimiz Hazreti Bekir, Hazreti Ömer, Resulullah'ın kabrinde kucağında aynı mezardalar yatıyorlar. Kucak kucağı mı yatıyor muhtemelen. Haşa bir kafir oraya gömülür mü oraya böyle ya? Onu Resulullah kabul eder mi ya? Kader bunu kabullenir mi bu şekilde böyle? Tamamdır böyle. Yani Hazreti Bekir'e sövmeyi, Hazreti Ömer'e sövmeyi, Hazreti Osman'a sövmeyi bunlar ibadet, ibadet diyorlar bunlar. İbadet onlara göre böyle. Lanet demiyor onlara göre bu şekilde böylece. Ve bir de Yavuz Selim Hazretleri Alevili önediği için yayılmasını Alevi'de Yavuz Selim'e düşmandılar muhtemelen bakınız. Onu düşmandılar böylece. Yavuz Selim'e. Yavuz Selim deyince ona lanet ederler, onu söverler, hakaret ederler. Onun ismini almak istemezler Yavuz Selim'in. Mesela günümüzde şimdi köprü yapılıyor. Bir yanda Fatih Sultan Mehmet, Yavuz Sultan Selim, dede torun. Ama bunu kabul etmiyor bak. İlle isim değişsin. Neden? Yavuz Selim Allah ondan razı olsun. Kabul edeceğin olsun inşallah. O Ali önlediği için onu düşman da yaptı hem de. Onlara göre Yavuz olmasaydı dünya Ali olacaktı Müslümanlar. Kalmayacak başka bir yerle. Demek ki her şeyin bir muhaberesi var muhtemelen. Her şeyin muhaberesi var. Allah katında böyle mücahit olmak böyle. Allah katında cihat etmek Allah katında. Yavuz Selim Hazretleri genç geldi muhteremler. Ama Osmanlı toprağın ikiye katladı kısa zamanda böyle. İran, Mısır, Suriye hepsini aldı bu şekilde böylece. Yine bir olay anlatayım inşallah Yavuz'la ilgili. Muhittin Arabi Hazretleri, Muhittin Arabi, Büyük Evlullah, Şu Ekber derler Arabistan'da derler, Şu Ekber derler, Muhittin Arabi Hazretleri. Onun da meşrebi, farklı meşrebi var ona böyle. Çok keşfi açık. Çok keşfi açık muhittin böyle. Gayet garip bir şey böylece kendisi. Hatta bir gün Hazreti Mevlana babası, Sultan Veli Hazretleri, oğlu Mevlana çocukken almış bunu, Konya'dan Şam'a gidiyorlar, onu ziyarete gidiyorlar. Tabi baba Sultan Veled önde, Mevlana Hazretleri arkasında geliyor, çocuk daha böyle. Hazreti Muhittin Arabi oturuyor, işte bakıyor, Fesubhanallah. Bir diyor kuyu, bir diyor gül almış arkasına geliyor böyle diyor böyle. Sultan Veled bir kuyu gibi görüyorum böyle, gelen göl diyor bu şekilde böyle şey. Bir gün bu Hazreti Muhittin Arabi Hazretleri Şam'da halka nasihat ediyor. Tabi deneyimler bunu böylece. İnsan dalmış şu anda dünyaya dalmışlar. O dönemde bile ona göre tabi. Yani bize göre onlar iyi insanlar da o dönem ona göre dünyaya dalmış insanlar şöyle yapıyor. Sağ ayağın topunu yere vuruyor böyle. Sizin taptığınız tanrınız diyor. Allah demiyor ama. İlahınız diyor. Taptı ilahınız diyor. Benim ayağım altına böyle böyle. Sizin tapınıyorsunuz böyle diyor. Sizin tapınız ilahınız benim ayağımda top sağ ayağım topunu vuruyor böyle yere. Böyle. Vay sen misin ilahı ayak altına dedikten tabi ödülmeye kalkıyor kendisini. Şöyle diyor. Benim sözüm mü diyor anlamazsınız diyor. Sizin işine ilgili anlarsınız bunu böyle. Sizin işine ilgili bunu anlarsınız böyle. O kadar. Sorular tabi açıklamıyor bunu böylece. Sonra Yavuz Selim Hazretleri Mısır dönüşünde Şam'da biraz kaldı. Şam'a girince bak, o da boş değil mi? Ya bak, boş değil mi? Böyle. Allah dostu Yavuz da böyle. Boş değil böyle. Sordu. Dedi ki Hazreti Muhittin Arabi taptı ilahı ayağım altı diye de ayağının vurduğu yeri gören var mı işinizde? Sordu halka böyle. Yani bu ayağın topu nereye vurdu? İşte bunu gören var mı bunu? Sordu, soruştular. Bir tek kişi kalmış, o dönemde kalmış. Yaşlı yatalak ama gelemiyor. Onu koyduğu hediye getirirler yavuzun yanına. Ya buna sordu. Sen de orada bulundun mu? Evet bulundum sultanım. Biliyor musun yerini? İyi biliyorum böyle. Şehit asker götürüyor bunu. Gösteriyor böylece. İşte de Muhyiddin Arabi topun burada böyle. Halkı dağıttı. Gece orası açtırdı. İçinde hazine muhtemelenler. Hazine gömülüyor. Para, altın gömülüyor böylece. Önce almadı bunları ama böyle. Kapattı gene. Bu dedi, Beydin hakkı bu dedi. Alacak bunları böyle. Yani sin Selim, şin Şam. Yani Selim, sin Selim Şam'a girince o bunu anlar dedi böyle. Anlar bunu dedi böylece. Bu için bazıları Osmanlıları şey görüyorlar az cemaat böyle. Yani küçük görüyorlar onları görüyorlar bunları. Ömürleri savaş alanında geçti böyle. İslam'ın hamisi, koruyucusu bunlar. Elhamdülillah, Allah'a şükür elhamdülillah. Bunu savaştılar. Yine o Mısırlı alim kitabında şöyle sonra dua ediyor bu şeyle. Allah'ım ben diyor Osman olsa haber haşrediyorum haşrede bakmıyorum. Osmanlı ordusu günümüzde de tek aldığında mücahit bunlar. Yani Fatiha.